Bona tarda, seguim el quart marató podcast blog que estem realitzant, podcasters hispans de tot el món. Després de la tertúlia anterior dirigida amb una mestria impressionant per en Xavier González des de Barcelona, nosaltres seguim també des de Barcelona i contem en aquesta xerrada amb la participació de la nostra benvolguda introductora en aquest món del webcasting, la Pilar Soro, i anirem a afegir gent. Bona tarda, Pilar, com estem? Bona tarda, què tal, Pablo? Doncs per aquí experimentant la primera vegada que fem webcasting en directe. Bueno, molt bé, felicitats, ja veus que no és tan difícil perquè en 15 dies ho has aconseguit. No, sí, a veure, jo crec que una mica amb l'experiència de la ràdio anterior, això és simplement portar-ho a l'ordinador. Sí. El que passa és que aquí no tens microostres ni res. I també has tingut sort que no has tingut problemes amb el mixer ni amb els cables virtuals, que t'ha sortit tota la primera. Bueno, això... més o menys, no? Vale. Doncs, el plantejament que estava fent el Xavi era interessant, no? Com anem a afrontar aquestes vacances després de tota aquesta vida del curs de webcasting, un, altres després d'oposicions, altres després d'haver-hi tancat un curs, molts d'ells avui al migdia, pel que em comentaven per xats interiors de Skype. Ja dic que a partir d'aquests moments, qui vulgui entrar-hi en directe està convidat. Volia preguntar com t'havien anat les oposicions. Sí, les oposicions. Què vols, que et digui una mentida o una veritat com una casa? Les oposicions s'han anat malament. Però, vaja, no... tant. Sí. Explica, explica. No m'han deixat arribar a fase mèrits. Ah, no? No, no, han estat molt durs. Sembla que n'hi havia directives des de dalt d'aquesta vegada a provar a molt poca gent la fase oposició. Vaja. Perquè no passés lo de l'anterior. Ja, ja. Ah, clar, clar, que l'anterior va provar molta gent i ni tan sols els hi van guardar la nota. No, sí, la nota s'ha guardat. Ah, la sí? La nota de l'anterior, sí, és que era una de les meves bases per la fase de mèrits. Ah, vale, va, però només per la fase de mèrits. De la fase de mèrits... Però no t'han deixat arribar. No. Ja. De l'altra vegada jo tenia un 7 en 8 de fase de posició i mèrits no tenia ningú. Ja, aquesta ja. Vegada en mèrits ja m'anava a 7 punts entre formació, docència i el realet de la vegada anterior. Bueno, suposo que ara estàs desanimat, però l'any que ve has de tornar-hi. No, sí, aquí fins... Claro. Fins que ens tirin a baix del tot. Jo si els serveis de consol vaig estar 6 vegades. A veure, el que passa és que rebenta una mica, no? Perquè la vegada anterior la fase oposició va ser molt bona i als mèrits no n'hi havia res, i aquesta vegada que anàvem amb la il·lusió de fer una bona feina, doncs les boles del teòric van sortir malament, però bueno, vàrem fer el tema molt nostre i vàrem intentar aconseguir que jo tingués cara i ulls, i la fase de tancada, bueno, prefereixo callar-me perquè crec que no va haver-hi gent que va ser capaç de portar tot el que havia portat jo directament. Ja, ja m'ho vas explicar, ja. Jo tinc una amiga, una molt coneguda a internet, que li van fer una veda ben grossa, eh? Va explicar tot el que havia fet amb les TIC, que era molt maco, tot era molt maco, eh? Era una experiència infantil, i van estar a punt de denunciar-la els del tribunal. Bueno, la van descalificar. Ostres. Sí, sí, molt bèstia, perquè li van dir que no podia utilitzar les imatges dels nens i coses d'aquestes, no sé. Sí, una persona molt coneguda a internet, que és formadora i fa moltes coses, i vull dir, era una experiència superxula. I aquella gent, no sé. No, jo ara no sé. Del que m'estic adonant és que tinc el curs del model que vaig portar sense protegir en clau, i va haver-hi materials que els hi va agradar. O sigui que hauria de posar-li ja una clau al model per evitar que entrin. però bueno. No, no crec que es molestin, però t'ho dic que no, ella que pensava que ho estava fent tan bé i que de fet estava molt bé, o sigui, la van descalificar, o sigui, no, o sigui, la van fer fora. O sigui, no sé quin nom té, mm-hmm. Vull dir que no, ni suspendre ni aprovar, una altra cosa, no? Va quedar molt tocada, pobra. No, a veure, se et queda cara tonto. Sí. O sigui, el que passa és que ahir aprofito per incluir una de les meves cunyes, d'aquelles coses que vaig aprenent. A mi m'agrada molt recuperar de la tradició, de la tradició. Sí. I de la tradició oral m'agrada molt recuperar dits. I aquí n'hi ha un d'un vellet d'Astúries que us recomano. El dit és: paso de buey, diente de lobo i cara de bobo. I així és com s'han de fer les suposicions. Mm-hmm. Tot és una mica de música de la teva per posar-nos? A veure, anem a intentar fer-ho. A veure, que tenim per aquí, que ens... A veure, del grup, en aquest moment no tenim res disponible en aquest equip. Ah. Però bueno, utilitzaré d'un grup d'amics. Vale, estupendo. A veure si ho aconseguim. I mentre que aixequi algú la mà. Sí. Que a veure, si no, tu mateix truca a qualsevol que estigui, sí, a la teva disposició. Qualsevol que vegis. Sí, ara agafaré el anirem a molestar una mica. De moment, va. I per gaudir una mica, a veure, això ho havia una mica abans, que ja portava, sí, jo, sí, el de programa preparat. Tens raó, perdona. Bueno, mira, no, si mentre vols trucar la Montse, em sembla que és. Sí, per exemple. I mentre ella parla, tu vas buscant. Afegeixo a la Montse a nostre, sí, a nostra conversa. Sí, sobretot, Montse, tanca el volum, posa mute al Ustream, al costat on posa menú de color blau, hi ha un altaveu petitet. Sobretot s'ha de posar quan aneu a parlar per l'Skype tancat, perquè si no això seria un eco increïble que t'haurien de penjar. Ok? Sí, sí, estem. Vale. Aquí. Bona tarda, Montse. Encara no despatxat, ara. Hola, Montse, estàs ahí? Hola, bona tarda. Bona tarda, estimats aprenents de Webcasters, us presentem a la Montse Torres Casana, professora de llengua catalana. Bona tarda, bona com tarda. A tots. Bona tarda, bona tarda. Em bona tarda, bé? Montse, s'ha fet molt bé. Almenys aquí a l'Skype, al Ustream, ara veia què es diuen. Sí, Montse? Sí? Com va tot? Doncs molt bé. Ja... Acabant un curs... Sí? Sí. Has començat a vacances avui, pel que m'han dit, no? Sí, sí, tot just. Avui estrenem les vacances. Això és donar el clau. Vacances del col·legi, acabes curs, ara què? Sí. A dissenyar materials didàctics com una animala, no? I tant. A dissenyar materials, a llegir una memòria de curs... I a fer una normativa, o a llegir una normativa. Oh, que bonic. Sí, sí. Es planteja feina per l'estiu. Tot i que volia anar de creuer. Vols no podràs fer vacances? Sí, sí, sí. Sí. No? Sí. El que si passa no... que ara ens toca fer una altra feina. Però fins quin dia? Fins al dia 31? No. Avui hem acabat l'escola, totes les feines conjuntes, sí. Però ara, bé, el que passa és que aquest any he pujat de càrrec a l'escola i clar, hi ha una feina pendent que la tinc per aquest estiu. És de directora de cap d'estudis o secretària? No, fins ara era coordinadora de cicle, sí. I ara he pujat a coordinadora pedagògica del centre. I clar, mm-hmm. Estem en període de formació professionalment. Sí, és possible, sí, sí. Els mestres que fan 3 mesos de vacances, eh? Sí. Toquem moltes tecles. I a més estic molt interessada en tot el tema de la tecnologia, conjuntament amb la Maria Rosa, que és treballadora del centre. I a més, ella és també, està molt interessada en tot el tema tecnològic, i crec que l'una per l'altra anem fent. I és molt important aprendre per aportar al claustre, als companys. Sí, mira, doncs us podeu animar a fer la ràdio de la vostra escola. Jo ara ja deixo de parlar perquè això és el, no és el meu webcasting. Només us volia dir... A veure si... No sé si s'ha tancat aquí... Sí, me sembla que s'ha tancat el Ustream, eh? S'ha tancat el Ustream? S'ha tancat, sí. Tornaria a fer... Broadcast Now o... Val. A mi se m'ha tancat, sí. A mi se m'ha bloquejat. Jo tinc aquí un bloqueig general. Bueno, no et preocupis, eh? Amb això ja n'hi ha prou, eh? La idea era fer 10 minuts cadascú. Bueno, no sé si hi ha algú més a darrere que vulgui... Crec que la Maria Rosa... Sí? Sí? Sí. Vale, bueno, pues estupendo. A si veure... Les dades, No, bueno, deixa que acabi ella, espera, dona, home. I parla tu, jo ja parlaré després. D'acord. Si sí, per mi podeu donar entrada... Vale, pues sí, va. D'acord, anem a donar-li entrada a la Maria Rosa. Maria Rosa. Molt bé. Vinga. De totes maneres, Pablo, adéu, fins ara, gràcies. Escolta. Gràcies. Sí. Digue'm. No, que això que deies de l'escola, que també us volia explicar que el tipus de cabina aquesta també se'l pot tenir al vostre blog, si teniu un blog de centre o una pàgina web. Sí. Ja us ho explicaré, a Puentes al Mundo sempre tindreu espai, val? Si voleu, perquè ja és una comunitat que ja, o sigui, es pot fer fàcilment més difusió i treballem en grup, diguéssim. Però si voleu fer el vostre blog, també es pot posar la finestra i el chat, també es pot posar el vostre blog. D'acord. És molt interessant. Estarem molt fàcil. Jo ja he fet un tutorial i us ho passaré de seguida. Perfecte. És molt fàcil, de posar el blog, o sigui, és molt fàcil. Doncs moltes gràcies. Vinga, gràcies, Pilar, per la teva feina. Personalment, també t'ho dic. Gràcies, eh? Vinga. Fins aviat. Adéu. Doncs, Pablo, si vols ho deixem aquí, sembla, ja està. D'acord. No? O què? Perquè sembla que tot s'ha anat en l'aire, a l'intentar muntar la música i tot. No passa res. Això ja ha grinyolat. Ara sortirà. El tutorial aquest m'interessa molt. Sí. Bueno, el curs passat vaig intentar jo muntar quelcom, una experiència d'emissora a l'institut. Vale. O sigui, sí. Ja em diràs. Sí, ja l'he fet ara. El tinc en local, l'he de pujar a internet perquè ho pugueu veure. Va. I us ho puc explicar, eh? Vull dir, és anar al Ustream, anar a mis vídeos... Mm. I shows i a shows. Algú que té que veure amb l'embed, que ara no me'n recordo com es diu. Però ja t'ho diré. El vídeo el pujo aquesta mateixa tarda i us envio un link. Però de totes maneres que sapigueu que també teniu aquí espai. Si voleu comunicar-vos que us senti més gent, val. Doncs aquí també sempre tindreu espai. D'acord. Vinga, pues merci. De res, merci a tu per l'oportunitat que ens has donat. Bueno, massa intensiu potser, no? Massa... Bueno... Una mica intensiu. Bueno, ja dissenyarem un de 60 hores. Sí. Tota la teva radiofònica. No, sí, a l'hivern vam fer un de 30 hores igual, però clar, 6 setmanes. Esclar. I vas més tranquil. Bueno, pues moltes gràcies i ja està. Ja te poso l'aprovador. D'acord. Moltes gràcies, Pilar. Vinga, felicitats. Adéu. A tu. Adéu.